محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، محمد يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عرب کی سرزمین پر خدایا رب العزت نے ماہ ربیع الاول میں ایسا نور یعنی اپنے حبیب کو اس کائنات میں رحمت العالمین بنا کر بھیجا. رسول خدا نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو راہ حق کا راستہ دکھایا. امت مسلمہ کو قیامت تک باقی رہنے والی کتاب یعنی قرآن مجید کو ہم تک پہنچایا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر پوری دنیا میں امن کے ساتھ جلوس نکالا جاتا ہے. اس جلوس نکالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین محمدی صرف کسی ایک فرقے کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ہے. اور پیغمبر اسلام کی اس ولادت کے دن ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے ایکتا کی بات کرتے ہوئے ایکتا کے اس منچ پر نظر آئے. ایکتا ویلفیئر ایسوسی ایشن کے اسٹیج پر یہ مثال دیکھنے کو ملی. آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور آج پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا میں یہ دن کو ایک خوشی کا دن مان کر پوری دنیا میں جلوس نکالا جاتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اعلان کیا جاتا ہے کہ آج رحمت العالمین کی پیدا ہونے کا دن ہے، یعنی آج وہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے. اسی طریقے سے ہندوستان کے ایک شہر ممبئی میں جو سڑک پہ جلوس نکالا جاتا ہے، اس میں تقریباً 1-2 لاکھ کی شرکت ہوتی ہے. لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آج ان کا دن ہے. عید میلاد النبی کے خاص موقع پر یہ ممبئی کا جو جلوس ہے 1919 سے نکالا گیا ہے. تقریباً 97 ایئرس ہو چکے ہیں اور یہ جلوس کو ایک دم شانتی طریقے سے نکالا جاتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو پیغام دیا جاتا ہے. اس جلوس کی تصویر آپ کو دکھائیں گے اور کچھ لوگوں سے بات بھی کرائیں گے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ کو دینا پسند کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اس خاص دن پر آپ ہمارے چینل کے ذریعے آپ لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کے موقع پر سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم سنت مصطفیٰ پر عمل کریں اور سنت مصطفیٰ کو عام کریں، جس میں ہماری زندگی کے ہر لمحات سے جڑی ہوئی ہر ایک چیز شامل ہے، جہاں پر ہمارا اخلاق بھی شامل ہے، ہمارا اتحاد بھی شامل ہے، ہماری تمام مشکلوں کا علاج بھی شامل ہے. اس سے بڑا پیغام آج کی تاریخ میں تو کوئی نہیں دیا جا سکتا ہے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ، الحمد علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا. میں آپ حضرات کی خدمت میں عید میلاد النبی کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس پرمسرت موقع پر میں ایک بہت عظیم اور بہت گہرا نقطہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جتنے بھی ہم نبی کے دیوانے اور پروانے ہیں اور ہم نبی کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہمارے جو عقائد اور تاثرات ہیں وہ اپنی جگہ پر یقیناً بہت عمدہ اور بہت خوب ہیں، لیکن تاریخ کی سرخیوں میں کہیے یا تاریخ کے حوالے سے کہیے، ایک بہت عمدہ گفتگو، ایک بہت عمدہ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہم رسالت ماب کی پوری زندگی پر توجہ کریں اور یہ دیکھیں کہ رسول اللہ نے اتنا بڑا کام بہت بڑی مدت میں نہیں کیا ہے. آج جو ہر جگہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ ہمارے نبی کی ان محنتوں کا صدقہ ہے، ان خدمتیں ہیں جو ہمارے نبی نے انجام دی ہیں. لیکن جو میں بہت گہری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے انسان کی زندگی میں دوستوں کا، ساتھیوں کا کتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور انسان جب اچھے ساتھی اور اچھے دوست مل جاتے ہیں تو انسان کتنی جلدی کتنا بڑا کام انجام دے دیتا ہے. میری ان باتوں کو ضائع نہ کیجیے، اور ان پر سوچنے سمجھنے کی عادت ڈالیے۔ بستر پر لیٹ کے دنیا کی دوسری باتوں کی جگہ جہاں اور بہت کچھ سوچتے ہیں، وہاں اس پر بھی سوچئے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی کریم مکے میں 53 سال زندگی گزارتے ہیں اور ہمارے نبی کریم مدینے میں صرف 10 سال زندگی گزارتے ہیں۔ تاریخ ولادت میں امت اسلامیہ کے فرقوں کے درمیان بھلے سے اختلاف ہو، لیکن اس بات میں تو اختلاف نہیں ہے کہ پیغمبر کی عمر شریف 63 سال ہوئی ہے، اور ان 63 سالوں میں پیغمبر نے، نبی کریم نے 53 سال وہ ہیں جو مکہ معظمہ میں زندگی کو گزارا۔ 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا، اور 40 سال کے جب آپ ہو گئے تو آپ نے تبلیغ اسلام کو شروع کیا۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ 40 سال کے بعد آپ نے اعلان رسالت کیا ہے، تو جو مکے میں تبلیغی زندگی بنتی ہے، آپ نے دعوت اسلام دی ہے، تو وہ اللہ کے نبی کی زندگی 13 سال بنتی ہے، اور پیدائش سے لے کر اعلان بعثت، اعلان رسالت تک جو آپ کی زندگی بنتی ہے وہ 53 سال بنتی ہے۔ نبی کی 53 سالہ زندگی مکے میں گزر گئی، اور مکے میں گزرنے کے بعد میں سبھی مسلمانوں سے معلوم کرتا ہوں، جو بھی نبی کریم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اختلاف کی سرحدوں کو تھوڑی دیر کے لیے توڑ دیں اور نبی کریم کے سلسلے میں بس اتنا غور کریں، اتنی فکر کریں کہ ہمارے نبی کریم نے 53 سال تک دعوت اسلام مکہ معظمہ میں دی ہے، اور جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کو آپ گنتیوں پہ گن سکتے ہیں، 10, 20, 50۔ حالانکہ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اسی مکے میں پیغمبر اسلام کے قتل کرنے کی سازشیں بھی تیار کی گئیں، اور ہمارے نبی کریم نے مدینے میں صرف 10 سال زندگی گزاری ہے، جو سال، جو کام 53 سال میں پیغمبر مکے کو بھی مسلمان نہیں بنا پائے، مکے کے بھی گھر گھر میں دین اور اسلام نہیں پہنچا پائے، ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے 10 سال کے اندر اندر ساری دنیا میں اسلام اور پیغام توحید پہنچا دیا، آخر ہم مسلمان اس بات پر کبھی سوچنے کے لیے تیار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ جو کام رسول اللہ 53 سال میں نہیں کر سکے، وہ مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے 10 سالوں میں کیوں کر انجام دے دیا؟ آخر میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس کو بہت توجہ سے سنیے بھی اور اس پر سوچنے کی کوشش بھی کیجیے، آخر وہ کون سی بات تھی جو نبی کریم میں مکے میں نہیں تھی اور مدینے میں داخل ہو گئی تھی، مدینے میں آ گئی تھی؟ کیا وہی بھیجنے والا خدا وہی تھا جو مکے میں وہی بھیج رہا تھا؟ لانے والے وہی کے جبرائیل وہی نبی وہی جبرائیل تھے جو مکے میں وہی لا رہے تھے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ وہی عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہی آمنہ کے لال ہیں۔ آخر میں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سی چیز بدلی جس کی وجہ سے نبی کریم نے 10 سالوں میں اتنا بڑا کام انجام دے دیا کہ جہاں سے سورج نکل رہا ہے اور جہاں غروب ہو رہا ہے وہاں لا الہ الا اللہ کی صدا ہے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ 53 سال میں پیغمبر اسلام مکے کو بھی مسلمان نہیں بنا سکے۔ آخر یہ کون سا فارمولا تھا جس کی بنیاد پر پیغمبر نے 10 سال میں اتنا بڑا کام انجام دے دیا؟ اگر 10 کو اور 53 کو جوڑا جائے تو 10 کے 5 گنا 53 سال ہوتے ہیں، اور 5 گنا سالوں میں بھی مکے میں اللہ کے نبی نے وہ کام انجام نہ دے سکے جو کام مدینے میں 10 سالوں میں انجام دیا۔ بس ایک ہی بات ہے، اگر آپ میری اس بات کو غور سے سن لیں گے اور اپنے بستر پر لیٹنے کے بعد اپنے ذہنوں سے اس بات کا سوال کریں گے، تو آپ کو یہ ایک ہی بات جواب دے گی، تاریخ بس ایک ہی چیز بدلی ہے، فقط وہ ساتھی بدلے ہیں، دوست بدلے ہیں، ہم خیال بدلے ہیں، مکے میں جو لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے، اے پیغمبر، اے محمد کے یتیم، اے عبداللہ کے یتیم، اگر تم نے لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا تو ہم تمہارا خون پی جائیں گے. اور مدینے والے کہہ رہے تھے، آپ لا الہ الا اللہ کا پیغام تو پہنچائیے، ہم آپ کے قدموں پر اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے. یعنی یہیں سے اندازہ ہوتا ہے، جب ساتھی سوچنے اور سمجھنے والے مل جاتے ہیں، جب اچھے لوگ اور بیدار مل جاتے ہیں، تو جو کام 53 سال میں نہیں ہو سکتا وہ کام 10 سال میں انجام دیا جا سکتا ہے. تو میں آج عید میلاد النبی کے موقع پر تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنے اپنے سلسلے میں ذرا سا غور کریں، اور غور کرنے کے بعد اپنے سے معلوم کریں کہ کیا ہم اسی طریقے سے اختلاف کی نظریں ہونے کے بعد ایک دوسرے پر اسی طریقے سے کیچڑ اچھالتے رہیں گے، یا کبھی نہ کبھی وہ دن آئے گا جب ہم سیرت نبی کے جلسے تمام مل کر کریں گے، اور تمام کے تمام لوگ بیٹھ کر رسول اللہ کی سیرت کو اپنائیں گے. اور جب رسول اللہ کی سیرت کو اپنائیں گے تو دین کا پیغام خود اپنے آپ ابھرنے لگے گا، اور انشاءاللہ اندھیرا چھٹ جائے گا اور حق ابھر کے سامنے آ جائے گا. میں اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اس لیے عید میلاد النبی کے موقع پر ہمیں اپنی فکروں کو کھولنا چاہیے، ہمیں عقل بیدار، ہمیں عقل کو بیدار کرنا چاہیے. دیکھیے، شور شرابے کا نام خوشی نہیں ہے، بلکہ خوشی تو وہ ہے کہ ان کے کردار کا اثر کچھ ہماری ذات میں آ جائے، تو بس اسی کا تو نام خوشی ہے. والسلام علی من اتبع الہدیٰ. سر، آپ عید میلاد النبی کے موقع پر، یہ بہت ہی اہم دن ہے، خاص دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا روز ہے، خاص کر اس موقع پر، خاص کر ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، ان سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا میسج دینا چاہیں گے ان کو آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عید میلاد النبی جو ہے نبی کریم حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر منایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، رحمۃ للمسلمین نہیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے، مسلمانوں کو، کہ اپنا وہ اخلاق پیش کریں کہ ہمارے جو بھائی ہیں، ہم وطن بھائی، وہ اس سے متاثر ہو کر ہمارے خلاف اگر کسی طرح کے جو ریمارکس آتے ہیں یا جو چیزیں ان کے ذہن میں آتی ہیں وہ دور ہوں. اور دوسرے یہ کہ ہم میں اپنا اتحاد ہونا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم ایک رسول، ایک اللہ، ایک نبی کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم فرقوں میں بٹ کر اپنی طاقت ضائع کر رہے ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم ملک کی ترقی میں بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں، کسی کے کہنے سے جو ہے ہم غیر ملکی نہیں ہو جاتے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے دو لوگوں کے بیچ میں، درمیان میں، تو آپ جوانوں سے کیا کہنا چاہیں گے، جو ہمارے ہندوستان کے جوان ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کیسے وہ یونائٹ ہو، کیسے اتحاد کو برقرار رکھیں؟ ہاں، جوانوں کو چاہیے، حالانکہ میں بہت ادب احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے علماء اکرام چاہیں تو بہت بہترین راہیں پیدا کر سکتے ہیں ہمارے جوانوں کے لیے، لیکن کچھ مفاد پرست علماء ہیں ایسے جو اس چیزوں کو ہونا نہیں چاہتے. تو جوانوں کو چاہیے کہ ایسی باتوں پر دھیان نہ دیں. ہمارے لیے قومی یکجہتی بہت اہم چیز ہے، ہمارا اپنا اخلاق بہت اہم چیز ہے. تو ہمارا اخلاق اور ہماری نمازیں اور اسوہ حسنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارا کردار ادا کیا، اس کی اسٹڈی کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی اٹھا لیں، تو انشاءاللہ اس ملک میں ہم سب مل کر ترقی اس ملک کی کر سکتے ہیں، اور ہم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. سب سے پہلے میں عالم اسلام اور عالم انسانیت کی خدمت میں آج کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج ہم ایک لے کر آیا، اور جس کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر حصہ، ہر صورت جو ہے وہ ایک نمونہ عمل کی حیثیت سے ہماری زندگی میں پیش کیا جاتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی سیرت تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. میں دو مصرے آپ کی خدمت میں پیش کروں. شاعر کہتا ہے، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا ہے اے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے، جس کا ہر کردار، ہر پہلو اور ہر انداز جو ہے وہ ہمارے لیے سیرت جو ہے ان کی ہمارے لیے نمونہ عمل بنی ہوئی ہے. اور آج ہم دنیا کے سامنے اسی بات کو پیش کرنے کے لیے جمع ہیں کہ کائنات میں بلکہ عالم انسانیت میں جو ذات رحمت للعالمین بنا کے بھیجی گئی وہ ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اور آپ غور کریں جس کے لیے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے انک علی خلق عظیم، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خلق عظیم پر فائز کیا. غور کیجیے آنے والا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، آ کے کہتا ہے سرکار مجھے سرکار کی تمام کردار کو تمام اخلاق کو پیش کر دیجئے. تو مولا نے کہا اچھا تم ایسا کرو مجھے دنیا کی ساری نعمتوں کو گن کر بتلاؤ. اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو کبھی شمار نہیں کر سکتے. مولا کائنات نے دوسری آیت کی تلاوت کی، مولا کہتے ہیں متاع دنیا قلیل، قرآن کہہ رہا ہے دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے. اور دوسرے مقام پر ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو نہیں گن سکتے. مولا کہتے ہیں جب خدا کا تھوڑا اتنا ہے کہ جس کو تم گن نہیں سکتے تو اس حبیب کے اخلاق کو کیسے بیان کر دوں جس کو قرآن خلق عظیم کے درجے کے لیے بات کر رہا ہے، جس کا تھوڑا نہیں شمار کیا جا سکتا اس کا عظیم کیسے گنا جا سکتا ہے. اور تم کہتے ہیں اخلاق رسول کو پیش کر دوں. آج دنیا بھر میں اسلام کی جو شبیہ پیش کی جا رہی ہے وہ ہمارا اولین فریضہ ہی ہے کہ ہم اپنے زبان سے نہیں، ہم صرف سیرت کے تذکرے کر کے نہیں بلکہ رسول کے کردار پر چل کر ہی اسلام کو محفوظ کر سکتے ہیں، جبکہ رسول کے کردار پر عمل پیرا ہو کر ہی اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں. آج جو اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے وہ اسلام حقیقی اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام کی شبیہ کو خراب کیا جا رہا ہے. اور واحد ایک راستہ یہ ہے کہ اسلام کی حقیقی صورت پیش کرنے کے لیے رسول کے نقش قدم پر چل کر، رسول کی سیرت طیبہ پر چل کر دنیا کو ثابت یہ کر دے کہ حقیقی اسلام کیا ہے اور مسلمان کہتے کسے. جب ہم اس طریقے سے رسول کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو جائیں گے تب اسلام کی حقیقی صورت جو ہے دنیا کے سامنے آئے گی. اور آج جو آتنکواد اور دہشت گردی کے نعرے اسلام کے گردنوں میں ڈالے جا رہے ہیں وہ ساری گندگی اسلام سے دور ہوگی. وہ اسلام جو پانی کو ضائع کرنے کو منع کرتا ہے وہ اسلام کسی کا خون بہانے کی کیا اجازت دے گا؟ وہ اسلام جو جانوروں کا تحفظ چاہتا ہے وہ کسی کی جان لینے کی کیا بات کرے گا؟ آپ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کو دیکھتے ہیں تو رسول جانوروں پر اتنا رحم کیا کرتے تھے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو وہ رسول جو جانوروں پہ رحم کر رہا ہو وہ بھلا انسانیت کی جان لینے کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا آج اس زمانے میں سیرت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت پر عمل پیرا ہو کر رسول کے کردار کو زمانے کے سامنے پیش کرے تاکہ دنیا دیکھے کہ اسلام کون سا دین ہے اور اسلام کی حقیقت کیا ہے، اور دنیا پہچان لے کہ اسلام کہتے کسی اور مسلمان ہوتا کون ہے. اس کے بعد میں اپنے جملوں کو ختم کرتے ہوئے پھر ایک بار عالم انسانیت اور عالم کائنات کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ آج کس عظیم موقع پر تہ دل سے ہماری مبارکباد کو قبول کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے یہ آج کا دن اتنا مبارک دن ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سب سے بڑی خوشی مجھے یہ بات کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے مسلمان بنایا اور ہمارے نبی نے پیغام دیا ساری دنیا کو، سارے عالم کو، انسانیت کا، محبت کا، خلوص کا. یہ پیغام سارے لوگوں کے لیے ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے. میں بہت بہت خوش نصیب ہوں کہ آج اس موقع پر اقبال میمن صاحب کے ذریعے، ہمارے پولیس کمشنر کے ذریعے، ان کے ہاتھوں سے مجھے یہاں پر ایوارڈ سے نوازا گیا، اور آج کے دن مجھے ایوارڈ سے نوازا گیا. میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہا ہوں سر. اور ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ جشن منعقد کیا گیا ہے، اور ایکتا ویلفیئر جو یہ کمیٹی ہے واقعی یہ لائق تعریف ہے، اس لیے کہ جو نبی آخر نے آ کر کے کام کا آغاز کیا تھا ویسا ہی کچھ یہاں پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اور پھر آپ کی رحمت تمام. پچھلے سال بھی میں نے آپ کے سامنے تقریر کی تھی اور الحمدللہ اس سال بھی کرنے کو موقع ملا ہے. ایک بات کی طرف ذرا غور کیجئے، تمام لوگ ایک بات کی طرف غور کریں، آج کس کی ولادت کی تاریخ ہے؟ آج کس کی ولادت کی تاریخ ہے؟ آج اس نبی آخر کی ولادت کی تاریخ ہے جس کا دم صرف مسلمان نہیں بھرتا بلکہ دنیا کے تمام انسان اس کے محبت کرتے ہیں، لیکن خاص کر مسلمان محبت کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ غور و فکر کرنے کا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ جس کی ہم ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، آیا اس کے کردار کو ہم نے اپنے اندر اتارا کہ نہیں اتارا؟ آیا اس کے اندر جو صلاحیتیں، جو خوبیاں پروردگار عالم نے دے کے بھیجی تھی، وہ ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ذرا سوچئے، جب نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو نبی نے آ کر کے سب سے پہلے یہ حکم نہیں دیا کہ نماز پڑھ لو، سب سے پہلے یہ آ کر کے حکم نہیں دیا کہ روزہ رکھ لو، سب سے پہلے یہ آ کر کے حکم نہیں دیا کہ حج کرنے چلے جاؤ، سب سے پہلے یہ حکم آ کر کے نہیں دیا کہ زکات نکال دو، نہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان سب باتوں کا حکم عوام کو پہلے نہیں دیا ہے، پہلے اپنے کیریکٹر کی بنیاد پہ، پہلے اپنے کیریکٹر کی بنیاد پہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے کہ دیکھو کیسے انسان بننا چاہیے۔ وہ نہ قرآن کی وہ آیت آپ کو بھی معلوم ہوگی، یہ چلتی پھرتی ہوئی لاشیں ہیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ چلتی پھرتی ہوئی لاشیں ہیں۔ اگر انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے، جو چلتی پھرتی ہوئی لاشیں ہیں، تو سمجھ میں یہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر کے کہ مسلمان پہلے بعد میں بنے گا، پہلے انسانیت کی دہلیز پہ سر جھکانا پڑے گا۔ جب انسان انسانیت کی دہلیز پہ سر جھکا دے گا، پھر جا کر کے کہیں وہ مسلمان بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں، جو شروعات کی خاص کر کے جو زندگی ہے، اس میں پہلے یہ بتایا ہے کہ دیکھو پڑوسیوں سے محبت کس طرح سے ہوتی ہے، دیکھو ماں باپ سے محبت کس طرح سے ہوتی ہے، دیکھیے پڑوسیوں کا خیال کیسے رکھنا چاہیے، بہن بھائی کا خیال کیسے رکھنا چاہیے۔ جب سارے لوگوں نے ان سب باتوں کو دیکھ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا کر کے اپنے سر کو جھکا دیا، تب اس کے بعد کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ جب چلتی پھرتی ہوئی لاشوں کو نبی آخر نے انسان بنا دیا، اس کے بعد کہا ہے کہ مسلمان بنو۔ تو عزیزان محترم، اگر ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے مگر انسانیت نہیں ہے، تو ہم مسلمان کیسے ہیں؟ اگر ہمارا لباس ایسا ہے کہ لوگ مسلمان سمجھ رہے ہیں مگر انسانیت ہمارے اندر نہیں ہے، تو پھر ہم مسلمان کیسے ہیں؟ لہذا جب ہم نبی آخر کا جشن منا رہے ہیں، تو ان کی سیرت کا نمونہ ہمارے اندر دکھنا چاہیے، ان کی زندگی کی کشش ہمارے اندر ہونا چاہیے، ان کی زندگی میں جو علم کی روشنی تھی وہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ نبی آخر کا ایک جملہ جو بہت مشہور ہے، میں اپنی امت میں بہت فخر کروں گا، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ جب امت ہوگی میں بہت زیادہ فخر کروں گا، لیکن اس میں شرطیں ہیں، اس میں شرائط ہیں۔ نبی کیسی امت پہ فخر کریں گے؟ کیا انسان جاہل ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہے؟ نبی ایسے لوگوں پہ فخر کریں گے؟ کیا انسان ایسا ہو جو اپنے پڑوسیوں پہ تماشا مارے؟ کیا نبی ایسے لوگوں پہ فخر کریں گے؟ کیا نبی ایسے لوگوں پہ فخر کریں گے جو غیر مذاہب والوں کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ نبی آخر ایسے لوگوں پہ فخر کریں گے جس کے پاس علم ہوگا، جس کے پاس کردار ہوگا، جس کے پاس نالج ہوگا، جو پڑوسیوں کا احترام کرتا ہو، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، جو بھائی بہن کو ساتھ ملے کے چلتا ہو۔ اما جو ماں باپ اور بھائی بہن کو ساتھ ملے کے نہ چل پائے، وہ رسول اللہ کے ساتھ کیا چلے گا؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، بس آخری جملہ آپ کے حوالے، اور یہ ایکتا ویلفیئر کمیٹی والے، ان کا تہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرات، آج دنیا میں بہت سے دشمن طاقتیں پیدا ہو گئی ہیں جو الگ الگ ہر بار استعمال کرتی ہیں الگ الگ طریقے سے لوگوں کو لڑوانے کے لیے، لیکن دیکھ لیجئے یہاں شیعہ بھی ہیں، میں خود شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، یہاں سنی حضرات بھی ہیں، یہاں پہ غیر مسلم حضرات بھی ہیں، اور بہت سے لوگ ابھی آئیں گے۔ یہ گنگا یمن تہذیب کا ایک سمندر یہاں موجے مار رہا ہے۔ لہذا نبی تھے ہی ایسے کہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب لوگ ان کی طرف راغب ہیں، سب لوگ ان کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب نبی کا جشن منا رہے ہیں، تو ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا عمل، سب کچھ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ صرف یہ کہہ لینا کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ادھر سے آواز آ جائے کہ ہاں تم مسلمان ہو، تو یہ زندگی کی بہت بڑی معراج ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 20 سال سے میں بھی جڑا ہوا ہوں اس آپ کے اس فیلیسیٹیشن میں سہبھاگ کرنے کے لیے، اور اقبال بھائی تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، और इस तरह से जुलूस में जो जितने लोग सहभागी होते हैं उनका अगर सम्मान किया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा त्यौहार है और जैसे कहा गया इस ईद मिलादुन्नबी का तो ये जुलूस अपने फ्रीडम मूवमेंट से ताल्लुकात है, तो ये सब इसमें सहभागी होते हैं। मुसलमान तो करते ही हैं, हिंदू भी इसमें सहभागी होते हैं और ये भाईचारे का बहुत बड़ा प्रतीक है। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर खासकर आप उम्मत मुस्लिमा से क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो जवान हैं हिंदुस्तान के उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? देखिए, इस खास मौके पर सबसे पहले मैं सबको मुबारकबादी पेश करूंगा ईद मिलादुन्नबी की, और मैं साथ में मेरे पूरे देश के जवानों को, भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, खासतौर से जवान तबके को, कि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की पूरी पूरी कोशिश करिए। और जो हमारे कुछ भाई लोग आज की तारीख में बहक गए हैं कोई सोशल नेटवर्क पे जाके साइड पे, तो बहकाव में मत आओ मेरे भाइयों, ये सिर्फ बलगा रहे हैं आपको, लेकिन मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे आप चलोगे तो ना दीन से भटकोगे ना दुनिया से भटकोगे। आज मैं इस दिन सबको मैसेज ये देना चाहता हूँ, सुन्नत पे अमल करो, नेक हो जाओ, एक हो जाओ और गलत काम मत करो। नाज़रीन, एकता वेलफेयर एसोसिएशन जो तकरीबन 20 साल से ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो खिलाफत आज से जुलूस निकलता है वो जुलूस में अपनी खिदमत को अंजाम देती है और बेहतरीन तरीके से इख्तिताम तक इसको जो है पहुंचाने की कोशिश करती है। यहाँ पर कई बड़ी शख्सियत भी आती हैं खासकर इस मौके पर इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है आप देख सकते हैं इकबाल मेमन साहब, जो हर साल की तरह इस बार भी ये हमें बेहतरीन तरीके से पैगाम देना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आप हजरात को मैं ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस खास मौके पर, खास दिन पर आप हिंदुस्तान की जो आवाम है उनसे क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा इस साल का एक्सपीरियंस आपका? सबसे पहले तो मैं जश्न ईद मिलादुन्नबी की तमाम लोगों को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मुस्लिम के अंदर जितने भी फिरके हों, सारे फिरके को कोई भेदभाव किए बगैर सबको मैं मुबारकबाद दूंगा आपके विन चैनल के माध्यम से। और पूरे हिंदुस्तान का ये पैगाम है, हर जगह जुलूस निकलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ही यही था कि एकता, भाईचारा, मोहब्बत आपस में, किसी से आपने बदले की भावना कभी भी नहीं रखी। तो हम इंसान के अंदर भी ये होना चाहिए कि बदले की भावना हम किसी के साथ भी कभी ना रखें, ये हुजूर की तालीमात हमारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को जिन्होंने जो नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने जिनके ऊपर उनके ऊपर जुल्म किया, उसके बाद जब फतह मक्के हुआ, फतह मक्के हुआ, जब मक्का हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन एक एग्जांपल दिया कि किसी के साथ भी उन्होंने बदला न लिया, ये सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे उसमें हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। जैसा कि हम देखें, हम कई साल से यहाँ पर आ रहे हैं कवरेज के लिए, लेकिन इस बार मैंने एक बहुत ही ख़ास बात देखी, वो ये थी कि इस खास दिन पर आपने यतीमों को याद रखा, और जो एक बेहतरीन इनिशिएटिव अगर कहा जाए, एक खास का जिसको लोग भूल जाते हैं, लोग खुशियाँ मनाते हैं लेकिन वो बच्चे जो यतीम खाने में रहते हैं उनको लोग भूल जाते हैं, लेकिन उनको आपने याद रखा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कई हदीसें ऐसी मौजूद है यतीमों के लिए कि यतीम के सर पे कोई हाथ भी अगर रख दिया तो बहुत बड़ी नेकी उसने किया। इसके लिए उस हिसाब से मुझे वो हदीस कुछ दिन पहले ही मुझे सुनने में आई और मैंने सुना, तो मैं उस दिन से मैं नियत कर लिया कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पे हम यतीमों को इस बार ज़रूर बुलाएंगे। दूसरा काम हमने किया कि कुछ हमारे नौजवान साथी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के जो यूथ बच्चे थे, वो डीजे वगैरह इस आज की तारीख में डीजे निकालते थे, हमने उनको डीजे बंद करवा करके उनको कहा कि ये जो पैसे आपके बचते हैं वो यतीम खाने में आप फ्रूट दें और हॉस्पिटलों के अंदर मरीजों को फ्रूट आज बांटें। आज यहाँ पर सुबह 12 बजे एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी वगैरह आए थे, उनके हाथों से उन नौजवान बच्चों को ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के यूथ विंग को हमने भेज दिया और वो यतीम खाने में गए, यतीम बच्चों को फ्रूट दिया, और उसके बाद जेजे हॉस्पिटल के अंदर 500 फ्रूट पैकेट हम लोगों ने बनवाए थे और वो 500 फ्रूट बच्चों को, उन मरीजों को उन्होंने बांटा। एक दूसरी रिवायत हमने ये चालू की कि डीजे के जितने भी पैसे बचे वो गरीबों को गरीबों में बांटना, ये सबसे बड़ा। आज मैं यहाँ से आपके विन टीवी के जरिए और दूसरे चैनल के जरिए मैं ये पैगाम दूंगा कि डीजे डीजे निकाल करके लाखों रुपए का खर्च करते हैं वो खुराफात होती है उससे, और वो वायु प्रदूषण भी बोलते हैं उसको, आवाज का जो ध्वनि का तो वो भी जो है कंट्रोल होगा, और वो पैसे जो बचेंगे वो खैर के अंदर काम में आएंगे। किसी गरीब का पेट आप भरोगे तो डीजे से लाख गुना बेहतर है। डीजे के अंदर कोई सवाब नहीं है, मगर इस काम के अंदर बहुत बड़ा अजर और बहुत सारा सवाब मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं चैनल विन की तरफ से आपको मुबारकबाद ही पेश करते, इसी तरीके से आप कौम की खिदमत करते रहें। नजीमुद्दीन रायम साहब, आप बताइए इस मौके पर आपके लिए दिन कैसा रहा, आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के ज़रिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के दिन ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इकबाल भाई पिछले 20 सालों से उनकी एक कोशिश होती है कि शहर में हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे, तो अलग अलग मजाहिब अलग अलग जगहों से लोगों को लाकर उनके कामों की सताइश करना, उसके अलावा लोगों को मदद करना, ये बड़ा काम है। क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे अहम काम किया है वो उनमें से एक काम यह है कि दूसरी कौम के लोगों की खिदमत करना, दूसरे के इबादतों में खलल न पहुँचे उसके बारे में सोचना, दूसरों के धर्म स्थल को कोई तकलीफ़ न पहुँचे उसके बारे में सोचना। हालांकि वो तमाम बातें कुरान में भी हैं, हमारे उलमा भी बयान करते हैं, लेकिन कोई चीज़ दिखे, जैसे मैंने अपनी तकरीर में ये कहा कि ये जुलूस दीन के लिए, दीनी जुलूस नहीं है, ये जुलूस जो है हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए तमाम मजाहिब के लोगों को एक साथ बैठा कर महात्मा गांधी की क़यादत में 1919 को शुरू किया गया। उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो अलग अलग कौमें अलग अलग जगहों पर मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे वो महात्मा गांधी के क़यादत में सब एक साथ होकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े, और उस मूवमेंट का नतीजा यही हुआ कि जब मुल्क आज़ाद हुआ तो अली बरादरान ने जो है इस जुलूस को एक खुशी के शक्ल में, और चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन ऐसा है कि जिसमें किसी का विरोध नहीं, वो किसी भी मसलक का हो सकता है, वो किसी मजाहिब का हो सकता है, लेकिन नबी के नाम पर सब एक है। अब सिर्फ फ़र्क इतना है कि अगर सारे लोग नबी की सुन्नतों पर अमल कर लें तो मुल्क में कभी कोई बुराई नहीं होगी, सब बेहतर होंगे। मेरा यही पैगाम है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका शहर खूबसूरत हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके दीन की तरक्की हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे बढ़ें, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अमल करना और अपने इमाम यानी कुरान को पढ़ना और उस पर अमल करना, यही हमारी ज़िंदगी का बेहतर